Hoofdstuk 23 van boek 4 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 23 van boek 4. Bijna de gehele grote wereld van Moskou was bij het huwelijk tegenwoordig. Onder deze menigte fraai geklede dames en heren met witte dassen werd veel gefluisterd, door de heren vooral, want de dames waren verdiept in de beschouwing der 100 details der plechtigheid, waarin zij het hoogste belang stelden. Een groep intiemen omringde de bruid, en daaronder bevonden zich haar beide zusters, Dolly en Madame Lof, die uit het buitenland was gekomen. Waarom is Maria bij een huwelijk in lila verschenen? Dit is bijna rouwkleding, zeide Madame Korzinski. Bij haar tent staat dat goed, antwoordde mevrouw Drubetsky. Maar waarom kiest men de avond voor de plechtigheid? Daaruit spreekt de man van zaken. Dat maakt meer effect. Ik ben ook 's avonds getrouwd, zeide mevrouw Korzinski met een zucht, en herinnerde zich hoe schoon zij toen was en hoe bespottelijk verliefd haar man zich aanstelde. Dat alles was wel veranderd. Men beweert dat zij, die meer dan 10 maal in hun leven bruidjonkers geweest zijn, nimmer trouwen. Ik heb me op die wijze tegen het huwelijk willen assureren, maar de plaats was bezet, zei de graaf Senjavin, tot de jonge prinses Tcharsky, die vue op hem had. Deze antwoordde slechts door een lach. Zij beschouwde Kitty en dacht wat zij zou doen, als zij op haar beurt met Senjavin in dezelfde toestand verkeerde. Wat zou zij zich dan wreken over zijn gekscheren? Tscherbatsky vertrouwde aan een oude hofdame der keizerin zijn voornemen om de krans te plaatsen op Kitty Chignon, ten einde haar geluk aan te brengen. Waartoe die Chignon, antwoordde zij, vastbesloten, indien de weduwnaar, op wie zij het oog had, zich aan het huwelijk wilde onderwerpen, eenvoudig te trouwen. Ik houd niet van die soort van opschik. Sergej Ivanovitsch schertste met de dame naast hem en beweerde dat in de toegenomen gewoonte om na het huwelijk op reis te gaan lag opgesloten dat de gehuwden zich in het algemeen over hun keus schaamden. Uw broeder kan evenwel trots zijn. Zij is wegslepend, ge moogt hem benijden. Ik ben die tijd voorbij, Darja Dimitrievna, antwoordde hij, en zijn gelaat drukte een plotselinge droefheid uit. Stipan Arkadiewicz deelde zijn schoonzuster een woordspeling op de echtscheiding mede. Men moest haar krans terechtzetten, antwoordde zij, zonder te luisteren. Hoe jammer dat zij er minder goed dan anders uitziet, zeide mevrouw Lof. Maar met dat al kan hij toch in haar schaduw niet staan, niet waar? Ik ben het niet met u eens. Hij bevalt mij zeer, en niet slechts als schoonbroeder, antwoordde mevrouw Lof. Wat heeft hij een goede houding? Het is in zulk een geval zo moeilijk niet belachelijk te zijn. Hij is niet belachelijk en niet stijf, men ziet dat hij bewogen is. Had je dat huwelijk verwacht? Zo wat, hij heeft haar altijd bemind. Nu, wij zullen zien wie van beide het eerst zijn voet op het tapijt zet. Ik heb Kitty aangeraden het eerst te doen. Dat zou nutteloos zijn, antwoordde mevrouw Lof. In onze familie zijn wij onderworpen aan onze mannen. Ik heb er met voordracht de voet haastig opgezet. En jij, Dolly? Dolly hoorde hem aan zonder te antwoorden. Zij was bewogen. Tranen vulden haar ogen, en zij zou niet hebben kunnen spreken zonder wenen, zich verheugende in het geluk van Kitty en Lewin. Keerde zij in haar gedachten terug naar haar eigen trouwdag, en een blik werpende op de schitterende Stipan Arkadiewicz, vergat zij de werkelijkheid, en herinnerde zich slechts haar eerste, onschuldige liefde. Zij dacht ook aan andere vrouwen, haar vriendinnen, die zij zich in dat enig en plechtig uur van haar leven herinnerde, waarin zij met blijdschap haar verleden leven vaarwel gezegd en met hoop en vrees in het hart een geheimzinnige toekomst aanvaard hadden. Onder het getal der gehuwden zag zij terug op haar geliefde Anna, wier plannen tot echtscheiding zij zo even had vernomen. Zij had ook haar gezien, bedekt met een witte sluier, rein en onschuldig als Kitty, onder haar krans van oranjebloemen. En nu, het is verschrikkelijk, mompelde zij. De zusters en de vriendinnen waren niet de enigen die met belangstelling de bijzonderheden der plechtigheid volgden. Er waren vreemde toeschouwers, die de adem inhielden, om geen enkele beweging van het huwelijkspaar te verliezen, en wrevelig antwoorden op de aardigheden en laffe gezegden der mannen, en deze somwijlen zelfs niet eens hoorden. Waarom is zij zo ontroerd? Trouwt zij tegen haar zin? Tegen haar zin? Zulk een schoon man? Is hij vorst? Die in wit satijn is de zuster. Hoor de diaken eens brullen. Zij zal haar man gehoorzamen. Zijn de zangers van Tjudov? Nee, van de synode. Ik heb de knecht ondervraagd. Hij zegt dat haar man haar medeneemt naar zijn landgoed. Hij is verschrikkelijk rijk, zegt men. Daarom heeft men haar uitgehuwelijkt. Het is een mooi paar. En jij hebt beweerd, Maria Wasilivna, dat men geen crinolines draagt. En zie dan die dame in een donkerbruine japon eens, een ambassadrice, zegt men. Hoe zij gekleed is, zie je wel, wat een lief, onschuldig wezentje is die bruid. Men gevoelt zich onwillekeurig bewogen. Op die wijze spraken de toeschouwers, die slim genoeg geweest waren, om binnen de kerk te komen. Einde van hoofdstuk 23 van boek 4.